जब न दे हब उधारी तो है कि ये बाबू ये चुम्मा है भारी। ये बात हाँ तगन्ना बेच के चुम्मा हो गन्ना बेच के चुम्मा ले हब हो बैसाख में देबू चाहे एक लाख में चाहे चीनी हमरी मिल जाए डार्लिंग खाक में ले हब चुम्मा एक लाख कितना ऐले बब्बर शेर भैले हमरा आगे ढेर खेल भई तीर कमान लेके भगल है अपन जान जी हौवे ऊपर बिहारी यूपी पढ़ जाई तोहरो बीपी लगबू ऊपर नीचे हाथे जस हिला कब कस के चापे तनिको दम रहल ना कौन चीज हाँ तनिको दम रहल ना उ मुर्गा के पाख में आ चुम्मा ली है एक लाख में अरे ऐसी घोटा तलगबू मारे उल्टी गरम गरम राख में ले हब चुम्मा एक लाख में झूठो बनो तारा बम तो से तनिको नहीं की कम कोई चाह धामा धूम चाहिए करा